नच दे वे कंधे तेरे, नच दावे मेरा सीना, धोएंगे ईमान कैसे दिल के दोनों ना बिना। नचदा कुफरा नचदा शुकरा, नचदा वे बंदा तेरा, नचदा वे मेरा औलिया। नचदा कुफरा नचदा शुकरा, नचदा वे बंदा तेरा, नचदा वे मेरा औलिया। मेरे नचदा वे इश्क तुम्हारा, चंदा भी तोड़ के तारे, नचदा वे मारा मारा। नचदा बादल नचदा सावन, नचदा आंखों का काजल, नचदा गश खा के आसमान। नचदा बादल नचदा सावन, नचदा आंखों का काजल, नचदा गश खा के आसमान। तू सितारों में जमीनों में तू ही तू मौला हर तरफा, मार के मैंने जमीरों को माना, बस एक तरफ है बाबा। नचते वे कंधे मेरे, नचदा वे तेरा सीना, धोएंगे ईमान कैसे दिल गए दोनों ना बिना। कुफर भी नचदा शुक्र भी नचदा, नचदा वे बंदा तेरा, नचदा वे मेरा औलिया। प्याली नचदी प्याला नचदा, नचदा वे हाला मेरा, नचदा गश खा के आसमान।